8. Από εδώ και πέρα. Without you I'm nothing. Χάθηκαν όλες οι λέξεις, ένα σημείο άρχισαν να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν. Me and the dragon can chase all the pain away. Μπορώ. Πολύ φως κίτρινο, που μισώ. You are the one. Ο ένας μήνας στέκεται, ο άλλος τρέχει. My sweet prince, you are the one. Χάθηκαν οι λέξεις, ποτέ δεν πήγαινα ερχόμουν χωρίς ή ίσως πάντα να πήγαινα ερχόμουν μόνο έτσι και δεν θυμάμαι. Ξάπλωσα δίπλα τους, ένα σημείο άρχισαν να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν. Είναι τόσο χλωμός, βλέπω τα ξανθά βλέφαρά του να τρεμοπαίζουν. Δεν έμαθα ποτέ τίποτα γι' αυτόν, ζήσαμε μαζί αποτραβηγμένοι από τον χρόνο, απόλυτα ενωμένοι. Τώρα τον αποχαιρετώ, οι άλλοι δεν το γνωρίζουν. Εγώ ξέρω, ποτέ δεν έγινε στρογγυλό, έγινε όμως κάτι δικό μας. Γιατί τότε μαζευτήκαμε μέσα μας πολλά χρόνια. Του είπα, μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ. Τι ψέμα. Εκεί είναι μόνος του. Και μετά άρχισα να κλαίω τόσο σπαρακτικά που ούτε μισή λέξη δεν δάκρυζε. Ήταν όλα στεγνά, γεμάτα χώμα. Σε ένα σημείο άρχισα να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και TikTok. Έχει ένα παλό χρώμα εδώ, σχεδόν κόκκινο. Αυτός το ζήτησε. Μείναμε μέσα στον χειμώνα, τον βλέπω έτσι και σκέφτομαι πως η αγάπη άρχισε να τρέχει μακριά μας τη στιγμή που... Δεν ξέρω τι είναι πιο σκληρό, να φεύγεις ή να είσαι αυτός που μένει πίσω. Είμαι στο πίσω, είμαι το πίσω μας. Πώς αποχωρίζεσαι σε κάποιον τόσο δικό σου, σε ένα σημείο άρχισα να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και... Με αγκάλιασε και άρχισε ο σεισμός. Τίποτα μέσα μας δεν έμεινε ακίνητο, ήμασταν ένα κύμα γεμάτο φωτιά που ακτινοβολούσε. Me and the dragon can chase all the pain away. Αναπνέει με δυσκολία, ξαπλώνω δίπλα του, του χαϊδεύω τα μαλλιά από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, από εδώ και πέρα, όλα. Μεταφέρομαι με κάθε τρόπο, κυρίως με αυτόν. Η ζωή από εδώ και πέρα. Χωράς. Είμαι γεμάτη εικόνες που δεν έγιναν. Η πρώτη φορά κράμπα στο στομάχι παντού, πώς. Με κρατάει ζωντανή, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, καίγαμε. Σε ένα σημείο άρχισα να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν και να πεθαίνουν. My sweet prince, you are the one. Χάθηκαν οι λέξεις, βρήκαμε τον δρόμο. Μπορείς πάντα να με φωνάζεις Έλλη ή again, ξανά.